Tamam. Itt vagyok fönt, mi baj van, minek kiabasz vele? Itt vagyok már fönt, már mindjárt ott vagyok nálatok. De nekem kell a kulcs, hogy hazamehessek. Nekem nincs kulcsa. Nekem van oda fülembe se. Megyek. Kiabasz vele. másnak.